Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziennikarze w Sejmie od dziś pracują na starych zasadach do czasu wypracowania nowych, kompromisowych. Nie ma zagrożenia ptasią grypą na terenie województwa śląskiego, zapewniają specjaliści. Pod Kędzierzynem wykryto kolejne ogniska choroby. W Paryżu uczczono pamięć ofiar zamachów sprzed 2 lat. Zginęło wtedy 17 ludzi. Od dziś do czasu wynegocjowania nowych warunków dziennikarze wchodzą do parlamentu na starych zasadach. Wyjątkiem jest galeria sejmowa. Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, mówi, że galeria została zamknięta ze względu na bezpieczeństwo protestujących na sali plenarnej posłów opozycji. Beata Mazurek, rzecznik PiSu, dodała, że najważniejsze jest to, co napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wszystko wraca na starych zasadach, dopóki nie zostaną wypracowane nowe. Mam nadzieję, że Państwa zadowoli to, że będziecie mogli chodzić wszędzie po budynku i że będziecie mogli w sposób swobodny rozmawiać z politykami. To za parę dni zacznie działać centrum prasowe, które też będzie poprawiać komfort Państwa pracy. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślił, że dziennikarze w Sejmie muszą pozostać. Nie ma dyskusji na temat obecności dziennikarzy w Sejmie. Ona była, jest i będzie. I to jest oczywiste. Taka jest rola polityków, taka jest rola dziennikarzy. Jedni i drudzy muszą z tym żyć. I to jest dobry obyczaj polskiego parlamentu od 27 lat. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował na Twitterze, że w przyszłym tygodniu przedstawi nowe kompromisowe warunki pracy dziennikarzy w parlamencie. Nie ma zagrożenia ptasią grypą na terenie województwa śląskiego, uspokaja Jerzy Smogorzewski, wojewódzki lekarz weterynarii. Ogniska choroby wykryto w 2 wsiach w pobliżu Kędzierzyna-Koźla na granicy województw śląskiego i opolskiego. Specjalista radzi jednak, by zachować podstawowe środki ostrożności i odseparować ptaki hodowlane od dzikich. Zagrożenia nie ma, no nie ma się czego obawiać. Ptaki dzikie są nosicielami tej choroby, one latają od dawna. To mieliśmy 7 lat temu, 10 lat temu takie zjawiska. No ona się nasila oczywiście ta choroba, bo to człowiek powoduje też takie sytuacje, że jest tym wektorem przenoszenia zwierzęta. Ale jeżeli zachowamy bioasekurację, to zwierzętom dzikim po prostu nie policzymy ile padło. Wykryty szczep ptasiej grypy nie jest groźny dla człowieka. W serwisie Trójki przenosimy się do Francji. W Paryżu uczczono pamięć ofiar zamachów sprzed 2 lat. 17 osób zginęło w atakach, jakie islamscy terroryści przeprowadzili między 7 a 9 stycznia 2015 roku. Uroczystości odbyły się w 4 miejscach stolicy. Miały bardzo skromny przebieg. Złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi krwawe ataki na redakcję Charlie Hebdo i na sklep z koszerną żywnością we wschodniej części Paryża. Pamięć o ofiarach uczczono minutą ciszy. Nie było żadnych oficjalnych przemówień. Natomiast już po zakończeniu uroczystości, biorący w nich udział u boku mera Paryża Anne Hidalgo, minister spraw wewnętrznych Bruno Le Roux powiedział: to zawsze jest bardzo ważne, aby dać dowód pamięci, aby dać wyraz uznania za wysiłek interweniującej policji, żeby pokazać rodzinom i tym, którzy kontynuują dzieło ofiar, że my o nich nie zapomnimy. W uroczystościach uczestniczyli bliscy tych, którzy zginęli przed 2 laty oraz 3 pracowników satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, która przeżyła masakrę, jaka miała miejsce w dawnej siedzibie redakcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czy to były koszerne prezenty? Kłopoty, powiedzmy, natury reprezentacyjnej ma także premier Izraela Benjamin Netanyahu. Już po raz 2 w ciągu tygodnia przesłuchiwała go policja w związku z upominkami, jakie otrzymuje od biznesmenów. Polityk znany jest ze swego upodobania do dość wystawnego trybu życia. Chodzi głównie o drogie cygara i alkohol. Zarzuty przytaczane przez izraelskie media dotyczą drobiazgów jak świece zapachowe lub ulubione przez państwo Netanyahu torty pistacjowe, ale też wydanie 130 tysięcy dolarów z publicznych funduszy na 5-godzinną podróż w specjalnej kabinie sypialnej, którą Netanyahu leciał wraz z żoną do Londynu. Po pierwszej wizycie policji Netanyahu miał powiedzieć dziennikarzom pod adresem opozycji: wy będziecie powtarzać dzikie oskarżenia, a ja będę rządził państwem Izrael. W Trójce teraz pora na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tomasz Gorazdowski. Jutro rozstrzygną się losy tegorocznego turnieju 4 skoczni. W Bischofshofen wystartują wszyscy Polacy. W kwalifikacjach, które wygrał Andreas Willinger i ustanowił rekord skoczni 144,5 metra, Polacy spisali się dobrze. Żyła był 4, Kot 5, a Kubacki 9. Awansowali także Ziobro i Hula. Kamil Stoch skoczył dziś tylko raz i to było najdalej w pierwszej serii treningowym, a potem już nie skakał. Piotr Żyła chyba przyzwyczaił się do nietypowej skoczni, jaką jest ta w Bischofshofen. Inaczej, no, siada jak na takiej ławce i nie jedzie się na dół, tylko jedzie się prosto, także jest trochę inaczej, ale myślę, że jest okej. przed ostatnim konkursem. Liderem turnieju jest Daniel Andre Tande, wyprzedza Stocha o niecałe 2 punkty, więc jutro wszystko się rozstrzygnie. Z reguły o miejscach w trzeciej dziesiątce nie mówimy za wiele, ale dziś Grzegorz Guzik zajął 26. miejsce w sprincie na 10 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. To pierwsze punkty reprezentantów Polski w biatlonie od ponad 5 lat. Zwyciężył Austriak Eberhardt. Jan Urban został oficjalnie przedstawiony jako trener Śląska Wrocław. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego Mariusza Rumaka. Nowy trener zadanie we Wrocławiu ma niełatwe. Łatwiej by było przychodzić do Śląska Wrocław wtedy, kiedy zdobywał Mistrzostwo Polski, na przykład wtedy, kiedy był na fali. Wydaje mi się, że Śląsk to wielka firma, to klub, który ma wspaniałą historię, a że w piłce, tak jak i w życiu, raz jest lepiej, raz jest gorzej, to było ciekawe wyzwanie dla mnie. Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów oficjalnie przyznała Szymonowi Kołeckiemu złoty medal olimpijski w kategorii 94 kg, ten z igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Na podeście Kołecki był wtedy drugi. Marcin Dołęga otrzyma brązowy medal w kategorii 105 kg. To wszystko wynik dopingu, na jakim zostali złapani ci, którzy Polaków w Chinach wyprzedzili. Agnieszka Radwańska odpadła z turnieju w Shenzhen, gdzie rok temu była najlepsza. W ćwierćfinale przegrała nieoczekiwanie z Amerykanką Alison Risky. To był ich trzeci mecz, dwa wcześniejsze wygrała Agnieszka. Z Shenzhen kawał drogi do Boliwii, ale tam zajrzeć trzeba, bo tam Dakar. Czwarty etap z metą w Tupizie, ponad 400 km OS-owych. Nie wszystkim się dziś udało. Dwie wielkie gwiazdy już nie jadą. Nasser Al-Attiyah po wczorajszych kłopotach nie wystartował w ogóle, a ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii motocyklistów Toby Price złamał nogę. Kuba Przygoński z Orlen Teamu przyjechał na 7. pozycji i w generalce jest już 6. Wygrał dziś Cyril Depré i on prowadzi w rajdzie. Słabiej dziś pojechał Lep, kompletnie nie udało się Sainzowi. Stracił ponad 2 godziny. Rafał Sonik dojechał na metę z 8. czasem, wygrał Austriak Matthias Wokner. Adam Tomiczek jest 29. po 4 etapach w rywalizacji ciężarówek. Najszybsza była załoga Holendra Gerarda Deruja z mechanikiem Darkiem Rodewaldem. W klasyfikacji generalnej są na 2. pozycji. W nocy sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 18 stopni na północnym wschodzie do minus 7 na południowym zachodzie oraz około minus 4 na wybrzeżu. W górskich kotlinach nawet minus 20 stopni. Na wybrzeżu wciąż dość silnie wieje. Jutro pogodnie na północnym wschodzie, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, z przelotnymi opadami śniegu. Najchłodniej na wschodzie, minus 12 do minus 14 stopni, minus 10 w Warszawie i Krakowie, minus 7 w Toruniu, minus 5 w Poznaniu, minus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie protestują, świętują. Idą zgodnie za 3 mężczyznami w orientalnych strojach. Kim byli ci 3? Królami, mędrcami czy magami? Skąd szli i co ze sobą nieśli? I czy na pewno było ich 3? A może, jak sądzą niektórzy, 60? Jaki był ich świat? Czy można się do niego przenieść? Choćby na godzinę. Złoto, kadzidło i mirra. W piątek po 17 zapraszam do egzotycznego świata mędrców ze wschodu. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Close the shop, let's take a drive. Take a break from Muzyka duszy jak zwykle rozpoczął Prynie z utworem Strolin. To jest moja propozycja do topu wszechczasów. Jak zwykle 1 stycznia już do notowania z roku 2018. Dobry wieczór Państwu, mówił Iwanka Kunewa, która jak zwykle wspaniale zrealizuje audycję dzisiejszą. Dawid Bartkowski, który jak zwykle jest już na naszym profilach social mediowych i Hirek Wrona. Jeszcze jedna propozycja do naszego plebiscytu. Top wszechczasów. Do it, BT Express. Przypomnę, że przez cały rok mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje do naszego plebiscytu Top Wszechczasów, lista wszechczasów, która jest emitowana co roku 1 stycznia każdego roku. Teraz najbliższe notowanie w roku 2018. A my, proszę Państwa, już rozpoczynamy notowanie naszej pierwszej czarnej listy naszych przebojów. Przez cały grudzień Państwo głosowali, ja zbierałem głosy i powstała nam 20, którą mam nadzieję do północy uda mi się w całości przedstawić. Na miejscu 20 Riley Ritchie, czyli Robak Szary, I Can Change. With her I see things clear, lose my mind, I lose my fear. Though my life so far is blurry, I'll be fine if I keep her near me. I don't need the fights and tears, I don't even like my peers. We're so far away from here, we're so far away from here. I'm not a bad man, but I still knock you out. Boy, listen, don't try it. Triple JD, fuck a diet. See my lady, she's an angel. She's a rock star, but she stays low. She got eyes that can melt the entire population. But I get tired of them, this situation just ain't enough. I don't wanna change her, I wanna make her prepare herself. She can see that this world we live in can be fucking tough. I mean it though, this world is cold. Only the brave survive when they sell their souls. This is my odyssey, I just hope she can keep up with me. This is my calling, it's a shame I'm susceptible to falling. Naprawdę nazywa się Jacob Anderson. Na tym albumie ukrywa się pod pseudonimem Riley Ritchie. Gra w serialu Gra o Tron, na który to już wszyscy czekają, wszyscy fani przynajmniej tego serialu. I Can Change, pozycja 20 na Państwa liście. Pozycja 19, również osoba z Londynu, Ray BLK. Keisha back when I was in school. Curly hair, fair skin, and she was beautiful. Had all the boys at attention. Even the teachers wanna smash and break rules. Keisha's getting gassed, now she's kinda bait. Baby girl's got all the man dem on rotate. But suddenly she noticed that she's putting on weight. Now it's too late to terminate. Looking after her welfare. Keisha's got two more kids and they're a nightmare. Always need shit and she ain't got the money. Even if she did, she don't really wanna share. Her new boyfriend is her main concern. And a lazy lifestyle is what her daughter will learn. Smoking trees like there's no money to earn. Only a matter of time before it's her turn. Story on the ends. Everybody knows Akeisha that we all watch descend. She had mad potential, then she got a boyfriend. So better wrap it up is what I recommend. I don't mean to offend, I just wanna make sure that your youth don't end. So you spend your money on some new 110s. Maybe in the future buy a C-class Benz. Do you comprehend? You know the Tories wanna trap you in a cycle. Either you're carrying a baby or got a rifle. And you know the streets always looking for disciples to follow the roads and have your growth stifled. Then you're a statistic, pessimistic. Got no peas, get evicted. You were gifted, but you missed it. Now you're with your kid getting lifted. Government assisted, don't get it twisted. Baby. Ray Belkay. Nie ma problemu ze śpiewaniem, z rapowaniem. Wydała znakomity album Dart i pochodzi z Londynu, podobnie jak Riley Ritchie. Przed nami kolejny Londyńczyk i cieszę się, że Państwo tę scenę bardzo, bardzo docenili. Michael Kiwanuka. W swoim ostatnim albumie Love and Hate Michael Kiwanuka opowiada o problemach współczesnego świata. One More Night to utwór, który znalazł się na 18 miejscu Państwa naszej czarnej listy przebojów, którą dziś Państwu w bardzo ekspresowym tempie prezentujemy. I jeszcze jedna przedstawicielka z Wielkiej Brytanii. When your heart is broken down, down, down. And your head don't reach the sky. Take your broken wings and fly. When your head is heavy low, low, low. And the tears, they keep falling. Take your broken feet and run. Pozycja 17 na liście Państwa ulubionych utworów prezentowanych w audycji Soul Muzyka Duszy. Laura Mvula, dziewczyna z Birmingham, ale tę gitarę mam nadzieję, że Państwo rozpoznali. To był Nile Rodgers, a przed nami fragment ścieżki dźwiękowej do filmu, no właśnie. out, people moving in. Why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. War and confusion. Revolution, gun control, sound of soul, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say both taxes will solve everything. Let the man pay on. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Już tylko tygodnie dzielą nas od drugiego sezonu serialu The Get Down, mówiącego o początkach hip-hopu. Leon Bridges, człowiek z Atlanty, śpiewał o tym, co działo się na Bronxie, oczywiście nowojorskim. To zatem niech będzie Nowy Jork. Living in, am I dreaming? Who is gonna protect us now? Right back in color, blacks depreciate. If we're not careful, we'll be back segregated. Religion. Hate is poison in the blood. Heaven is crying, the world is shaking. God is unhappy, the moon is breaking. Blood is spilling, God is coming. What do you gotta do? Charles Bradley, wokalista, który debiutował w wieku 61 lat, również zabrał głos w sprawach współczesnego świata. Change the World i album Changes, wydany w ubiegłym roku, znalazł uznanie w Państwa oczach. Przenosimy się do Chicago. Stay. let's distance your pride. Let me fall in love with your mind. If I look deep in your eyes, I can guess your zodiac sign. We ain't got nothing but time. We can just chill and unwind. Get comfortable, comfortable. Get comfortable, comfortable. Get comfortable, comfortable. Freedom is the road, let's travel by the Malta. To the mood, it's the mode, it's the culture. Where there's food, there's vultures. More Tony now, back then I was Sosa. I was sent like a penny in a loafer. The Tupac, Deepak Chopra. On a plane drinking wine with Oprah. When I miss the dap, I ain't mean to insult her. Black Caesar, ego, amo Roma. Tutto bene, vino rosa. My Dominican girl, she loves soca. Take her to Mineta, take her to the mocha. Most of my friends at home that I'm close to, when they talk, put it on stone like a sculpture. Used to be a hooper, now I'm a hoper. Thoughts I bring to life like a ultra. Sound I'm bound to the underground. Breaking walls down for the black and brown. An activist is active now. How far will you go for exposure? Little homie in the paint trying to post up. Don't maybe have to put you on a poster. Posterized by what I vocalize. Weather the storm like I know the skies. Yeah, we wear the mask, but I know no disguise. These signs of the times are notarized. Written by the Lord of the skies, mortalized. Leg America Again to tytuł najnowszego albumu Comona, a towarzyszyła mu oczywiście Elena. Przed nami Blood Orange. Na Państwa liście pochodzący z Ilford, Blood Orange i Augustine. A przed nami jedyny biały na naszej liście audycji Soul Muzyka Duszy. Trying to get in vogue, sex tape, get your story sold. And we don't do what we're told. It's my life, watch me take control. Consume to your ego's hole, but feed your wallet, but starve your soul. Oh, but starve your soul. But starve your soul. Blame it on the youth. Blame it on the youth, yeah. Said I blame it on the youth. Blame it on the youth, yeah. Blame it on the misery, love's company. Said I'm comfortable if you're constantly, 'cause my youth constantly trade hard work for love. Jerzy Markey, kiedy patrzy się na jego stronę internetową i na koncerty, które gra, wszystkie wyprzedane, naprawdę serce rośnie. Jordan Rakey, przed nami człowiek z Waszyngtonu, Jalant. Ology to tytuł ostatniego albumu Jalanta, wydanego w ubiegłym roku. Człowieka z Waszyngtonu, Miyazaki to tytuł tego nagrania. Skoro Waszyngton to kibice koszykarscy, piłkarscy, pozdrawiamy wszystkich fanów Ligi Angielskiej i NBA. Martin, jedna z największych gwiazd producenckich z Los Angeles. Głosy należały do The Emotion i Wayna Vaughna. A przed nami Mr. Liff. Yup, yup, yup, yup, yup, yup. Yo, a rigid mind can hit you like a fist. The goal is moving fluid like a fish. If you can calm your mind, you're no longer blind. Tell me who could lead you wrong with this. I'm rhyming over loops, it's old school. I levitate the style of Goku. I fold dimensions, I feel to mention. I came to tap into your soul too. Now tell me what you buried deep within. Beyond the marrow, well beyond the skin. There's pain lurking, your brain hurting. I'm sad to see your hopes are getting dim. Now please back away from bright lights. Enjoy the solitude of late nights. And heal the groove and make a move. I promise you'll ascend to great heights. Dim down those lights right now. It's time for us to wind down. Pour me a glass of my love. Baby, let's just let go. Let's just let go. I feel the poetry can heal you. To open up your heart, reveal truth. Feeling free, a deity who floats amongst the clouds can feel you. Is this the definition of a blessed spirit who was sent to manifest with eloquence for elephants who tell the human beings take a rest? Now sit down, get down, ponder, split now, drink down water. Is this a prison, the life we're living? Can this obey the rhythm much longer? Now where you gonna be when panic hits? Can you grow your food and can you fish? I sit back with a jetpack that I'm wearing just in case the planet splits. Wokalizy przepięknie dośpiewała Selina Carrera, a rymował Mr. Leaf, człowiek z Bostonu. Ciekawe, czy chodzi na mecze Celtów.

Ain't no Twitter in heaven. I know them drugs isn't close. Ain't no visit in heaven. I know the difference in blessings. Częsty raper, człowiek z Chicago. A my, czyli fani NBA, czekamy już dzisiaj w nocy na mecz Oklahoma. Houston, będzie się działo, naprawdę będzie się działo. Przypominam, że słuchamy listy ułożonej przez Państwa z utworów, które były emitowane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Soul, Muzyka Duszy. Przed nami pozycja druga, Państwa wybór, A Tribe Called Quest. Simple voodoo, it's so maniacal, reliable, to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain away the place she spit on that. The doors are signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality and pull a salary. I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. In the hood, living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Hand setter, baby, cause I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go. The fog and the smog of the media that logs false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fucking numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Numer 2 na Państwa liście najpopularniejszych utworów emitowanych na antenie programu trzeciego w audycji Soul Muzyka Duszy. Tribe Called Quest, znakomity album, album pożegnalny, najważniejszy powrót muzyczny 2016 roku. With the People to tytuł tego nagrania. I przed nami numer 1. Mejsza, Robert Glasper, Miles Davis, głos będzie należał do Ricky Badu. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj dla Państwa. Audycję zrealizowała po mistrzowsku Iwanka Kunewa, był z nami Dawid Bartkowski, który jak zwykle czuwał w social mediach, głos należał do Hirka Wrony, a ja dziękuję Państwu za naprawdę fantastyczny udział w tej zabawie, bo danych zostało aż 2438 głosów. I z tych głosów właśnie wyszło to, co wyszło. Dziękuję Państwu, Erykah Badu, Robert Glasper i Miles Davis. I'm through.